21वां सर्ग। विशुद्ध पुरुष में कल्पक का अभाव होने से मन की कल्पना नहीं, अविशुद्ध में मन की सिद्धि होने से अनेक मतमतांतरों की कल्पनाएं होती हैं। यह कथन जो वस्तु तुच्छ नहीं है, आयासरहित है, उपाधि शून्य है और भ्रमरहित है, उसका यत्न से अनुसंधान करो। ऐसा गुरुजी के कहने पर अपने बुद्धि कौशल से उसका अनुसंधान कर उसमें मन की कल्पना की योग्यता को न देख रहे श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त मन की कल्पना में विश्वास न रखते हुए अर्धविकसित बुद्धि होकर पूछने के लिए गुरुजी को अपनी ओर आकृष्ट कर संशय दिखलाते हैं। होती और श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, हे संपूर्ण धर्मों के मर्मज्ञ, सागर में चंचल कल्लोल की तरह मेरे हृदय में जो यह बड़ा भारी संशय घूम रहा है, उसे आप कृपा कर दूर कीजिए। देशकृत परिच्छेद न होने के कारण सर्वत्र व्याप्त, कालकृत परिच्छेद न होने के कारण नित्य और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण निर्दोष परमात्मा में मन नाम की विषयाकार कलुषित यह संवित कौन है और कहाँ से आई है? यदि कहिए अनादि अविद्यावश यह उपस्थित हुई है तो उसकी भी संभावना नहीं है, क्योंकि जिससे भिन्न दूसरी वस्तु न तो है, न थी और न होगी, उसमें किसी दूसरे निमित्त से या स्वतः अथवा दूसरे प्रकार से कलंक कैसे प्राप्त हो सकता है? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इस तरह श्री रामचंद्र जी के पूछने पर श्री वशिष्ठ जी तत्वपदार्थ के परिचय से चमत्कार युक्त श्री रामचंद्र जी की बुद्धि की पहले प्रशंसा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वाह, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नंदनवन की मंजरी के समान मकरंद निस्यंदरूपी अनुभव चमत्कार वाली आपकी बुद्धि मोक्षभागिनी हो गई है। चार, आपकी बुद्धि पूर्वापर विचार में तत्पर है, इसलिए शंकर आदि देवताओं ने जो पद प्राप्त किया है उस ऊंचे पद को आप प्राप्त होंगे। पांच, पेज 59, सर्ग 21, 735, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। शुद्ध चिदात्मा में अविद्या का कलंक युक्त नहीं है, यह प्रश्न जो पुरुष शुद्धात्मा का अनुभव कर चुका है उसे शोभा देता है, लेकिन उसके प्रति तो हम मन का निरूपण कर नहीं रहे हैं जिससे कि उसे पूछने का अवसर मिले। किंतु जिसने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया है, ज्ञाता को ही आत्मा समझता है, उसे अपने अनुभव से विरुद्ध आत्मा की शुद्धि कैसे है? यही शंका करनी चाहिए, अनुभव से विरुद्ध शुद्धि स्वीकार कर शुद्ध में मालिन्य कैसे हैं? इस तरह के प्रश्न का अज्ञ के उपदेश के समय में विज्ञ के समान अवसर नहीं है, ऐसा श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस समय आपके इस प्रश्न का अवसर ही नहीं है। निर्वाण प्रकरण में जबकि आत्मदर्शन समाधि की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी, अनुभव में आरूढ़, इसी अर्थ को मैं अपने अनुभव के संवाद के लिए कहूँगा, वहाँ पर आपके इस प्रश्न का समाधान दिया जाएगा। सिद्धांत के समय आपको यह प्रश्न मुझसे पूछना चाहिए। मुझसे समाहित इस प्रश्न से सिद्धांत आपको हस्तामलकवत हो जाएगा। 6-7 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे वर्षा ऋतु में मयूर की वाणी सुशोभित होती है, शरत काल में हंस की वाणी भली लगती है, मयूर की वाणी भली नहीं लगती, वैसे ही सिद्धांत काल में ही आपका यह वचन सुशोभित होगा। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 8 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इस समय यह आपका प्रश्न वर्षा ऋतु में आकाश की स्वाभाविक नीलिमा के वर्णन के तुल्य है, ऐसा कहते हैं। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आकाश की स्वाभाविक नीलिमा सुशोभित होती है, किंतु वर्षा ऋतु में तो उस पर बड़े बड़े विशालकाय बादलों की घटा छाई रहती है। 9 इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान कर प्रस्तुत विषय के श्रवण में श्री रामचंद्र जी को प्रवृत्त करते हैं। मनन हे सुंदर व्रत वाले श्री रामचंद्र जी, प्रकृत में इस उत्तम मनोनिर्णय का मैंने आरंभ किया है, जिसके कारण लोगों का जन्म होता है, उस मन को आप सुनिए। 10. पूर्वोक्त रीति से चैतन्य में मलिनता अज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध है। उस मालिन्य से उपहित वह चैतन्य प्रकृति रूप होता है, धर्मयुक्त होकर मन होता है, सुनता हुआ कान और देखता हुआ नेत्र होता है, क्योंकि पश्यंश्चक्षुः श्रृण्वन् श्रोत्रण् मन्वानो मनः इत्यादि श्रुति है, तथा कर्मेंद्रिया को प्राप्त हुआ यह चेष्टा से धर्माधर्म रूप कर्म भी स्वयं ही होता है, ऐसा मुमुक्षु लोगों ने श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णय कर रखा है। 11. बहुत से वादी अपने अपने अभिमत नाम रूप और आकार से उसी की अन्य अन्य रूप से कल्पना करते हैं, इस आशय से कहते हैं। वक्ताओं में श्रेष्ठ वादियों की भांति भांति की शास्त्र दृष्टियों से वही उनके अभिमत आकृति को दर्शन भेद से प्राप्त हुआ है, इसे आप सुनिए। 12. यदि एक ही मूल है तो वादियों के सिद्धांत भेद कैसे हुए, इस शंका के समाधान के बहाने वही कर्म है, ऐसा मुमुक्षुओं ने निर्णय किया है, ऐसा जो पहले कहा था उसी की व्याख्या करते हैं। मनन से चंचल हुआ मन जिस जिस भावना से उत्पन्न हुए भाव को प्राप्त होता है, जैसे सुगंध दुर्गंध उत्कट गंध वाले फूलों के भीतर स्थित वायु सुगंध दुर्गंध और उत्कट गंध को प्राप्त हो जाता। 60. स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण है। वैसे ही उक्त मन भी तत्स्वरूपता को प्राप्त होता है। 13. इसलिए अपनी अपनी वासना से कल्पित का ही युक्ति से निर्णय कर उसी का पुनः पुनः विकल्प करते हुए अपने द्वारा कल्पित पदार्थ से स्वीयतारूपी रंग से अपने अहंकार को रंगते हुए यानी उसके आकार को प्राप्त करते हुए उसके निश्चय को प्राप्त होकर वह मन उसी में पुनः पुनः आस्वादन रूप चमत्कार को प्राप्त होता है। शरीर में जैसा मन होता है उसके बाद बुद्धि और इंद्रियों में भी वैसा ही हो जाता है। 14-15 वर्टिकल बार जैसे सुगंधित पदार्थ के भीतर स्थित वायु सुगंधिता को प्राप्त होता है, वैसे ही मन जिस प्रकार के भाव से युक्त होता है उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी तन्मय हो जाता है। 16 वर्टिकल बार ज्ञानेन्द्रियों के आविर्भूत होकर अपने अपने विषय में प्रवृत्त होने पर उनसे कर्मेंद्रिय समूह स्वतः ही ऐसे स्फुरित होता है जैसे कि धूल मिश्रित वायु में पृथ्वी तदंतर धूलिरूप पृथ्वी अपने आप आविर्भूत होती है। 17 क्षुब्ध हुए कर्मेंद्रिय के अपनी क्रियाशक्ति को प्रकट करने पर वायु में धूलि समूह की तरह प्रचुर कर्म की निष्पत्ति होती है। 18 मन की कर्मरूपता प्राप्ति का उपसंहार करते हुए कर्म और मन की परस्पर बीज रूपता और अभिन्न सत्ता को कहते हैं। इस प्रकार मन से कर्म की उत्पत्ति हुई है, मन का भी कर्म ही बीज कहा गया है। इन दोनों की सत्ता फूल और सुगंध की सत्ता के समान अभिन्न ही है। 19. इस प्रकार वासना कर्म और उसके फलरूप अनुभवों की भी समान रूप होने से एक ही सत्ता है, ऐसा कहते हैं। दृढ़ाभ्यास होने के कारण मन जैसे भाव का ग्रहण करता है वैसे ही स्पंदनाम की कर्मनाम की शाखाओं को पैदा करता है, वैसे ही क्रियारूप उसके फल को बड़े आदर से उत्पन्न करता है, तदंतर उसी के स्वाद का अनुभव कर शीघ्र बंधन में पड़ता है। 20-21 मन जिस जिस भाव को प्राप्त होता है उसी उसी को वस्तु रूप से प्राप्त होता है, वही श्रेय है, उससे अतिरिक्त श्रेय नहीं है, ऐसे निश्चय को प्राप्त हो जाता है। भाव यह कि इसीलिए निहसार अपने अपने अभिमत वस्तु में प्राणियों और वादियों का पक्षपात देखा जाता है। 22. अपनी ही प्रतीति से अत्यंत अनुविद्ध हुए मन धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सदा ही प्रयत्न करते हैं। भाव यह कि अपने निश्चयानुसार जिसका मन जिस प्रकार के निर्णय से युक्त होता है, वह उसी के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। 23 उन वादियों में कपिल जी के अनुयायियों का मन विवेकी होने से असंग, चिन्मात्रत्वम पदार्थ विषयक अपनी प्रतिपत्ति से निर्मल ही है। तत्पदार्थ के विषय में वे श्रुति का अवलंबन नहीं करते, इसलिए मोहवश अपनी बुद्धि से ही सुख दुःख मोहरूप जड़ जगत का सुख दुःख मोहरूप जड़ त्रिगुणात्मक प्रधान ही उपादान हो सकता है। ऐसा स्वीकार कर पुनः पुनः उसी के आस्वादन से वही एकमात्र तत्व है। ऐसा निर्णय कर उन्होंने ऐसी ही शास्त्र दृष्टियों की कल्पना की है। 24 वर्टिकल बार हमने जो उपाय कहा है, उसके बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार के निश्चय से युक्त चित्त वाले लोग अपने कल्पित नियम रूपी भ्रमों से भ्रम में स्थित और अन्य उपाय रूपी मतों से विमुख होकर ग्रंथ रचना आदि द्वारा अपनी दृष्टि को औरों की बुद्धियों में संक्रांत करते हैं। 25 ऐसे ही वेदांतवादी भी हैं, ऐसा कहते हैं। 736 पेज 61 सर्ग 21 737 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। श्रुतिरूप प्रमाण से अध्यारोप और अपवाद द्वारा यह जगत ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा से अतिरिक्त अनुमात्र भी कुछ नहीं है। यो बद्धमूल हुई बुद्धि से निर्णय करके सर्वानर्थ निवृत्ति और वास्तविक निर्तिश्यानंद अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्म भाव के आविर्भाव रूप से अपने स्थान में ही प्राप्त हुई, न कि अर्चिरादि मार्ग से दूरगमन द्वारा प्राप्त हुई मुक्ति है। यो वेदांतियों ने मुक्ति का सर्वोत्कृष्टता से समर्थन किया है। 26 वर्टिकल बार हमारे उपाय के बिना किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार के निश्चय से युक्त चित्त वाले वे अपने द्वारा कल्पित नियमों से अपनी कल्पना का व्याख्यान करते हैं। नियम भ्रम इससे यह सूचित किया कि वेदांतियों का एकमात्र उपाय तत्व ही वास्तविक है। उपाय आदि की प्रक्रियाएं तो पाणिनि जी की तरह कल्पित ही है। 27 विज्ञानवादियों ने अपनी अत्यंत भ्रम के प्रवाह से पूर्ण बुद्धि से सांवर्तिक उपद्रव के उपशम और इंद्रिय द्वारों के संवरण से युक्त मुक्ति है यो निर्णय करके मुक्ति की कल्पना कर रखी है। 28 वर्टिकल बार हमें परिकल्पित उपाय के बिना किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार के निश्चय से युक्त वे अपने ही द्वारा कल्पित नियम भ्रमों से यानी तप्त शिलारोहण आदि साधन नियम भ्रमों से अपनी दृष्टि को प्रकाशित करते हैं। वर्टिकल बार 29 वर्टिकल बार अरहत अरिहंत आदि अन्यान्य लोगों ने भी अपनी अभिमत इच्छा से 5 जीव अजीव आश्रव संवर निर्जर बंध मोक्ष आदि पदार्थों की कल्पना द्वारा स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादस्ति च नास्ति च स्याद वक्तव्यः स्यादस्ति चावक्तव्यश्च स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च इत्यादि सप्तभंगी न्याय की कल्पनाओं से और नंगे रहना भिक्षा करना आदि विचित्र आचारों से विचित्र शास्त्र दृष्टियों की कल्पना कर रखी है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार बिना किसी निमित्त के उठे हुए निर्मल जल के बुबुदों के समूहों की तरह उदित हुए अपने निश्चयों से ही ये नाना प्रकार की रीतियां प्रौढ़ता को प्राप्त हुई हैं। भाव यह कि सब विचित्र विचित्र कल्पनाओं की जड़ प्रमाण या प्रमेय नहीं है, किंतु चिरकाल के अभ्यास से दृढ़ हुई मन की कल्पना ही इनकी जड़ है। 31 हे महाबाहो, इन सभी रीतियों का एकमात्र मन ही आगार है, जैसे कि मणियों का सागर आगार है। 32 नीम और ईख ये दोनों कड़ुवे या मीठे नहीं हैं। चंद्रमा और अग्नि शीत और गर्म नहीं हैं। जिसका जैसा अभ्यास हुआ वैसा ही अनुभूत होता है। अतएव चंद्रमंडल और सूर्य अग्नि आदि के मंडलों में निवास करने वाले देवताओं को शीत पांच जैनों के मत में जीव से लेकर मोक्ष पर्यंत सात पदार्थ हैं। उनमें जीव चेतन शरीर परिमाण है, पत्थर आदि अजीव हैं, इंद्रिय वर्ग आश्रव कहलाता है, कोई लोग विवेक को संवर कहते हैं और कोई यम नियमादि को संवर कहते हैं, केशलुंचन आदि तपस्या निर्जर कहलाती है, बार बार जन्म मरण बंधन है, बंधन के उच्छेद से अलोकाकाश में सदा ऊर्ध्वगमन मोक्ष है। इन सात पदार्थों का साधक सप्तभंगी न्याय है। सद्वादी, असद्वादी, सत्सद्वादी, अनिर्वचनीयवादी, इस प्रकार चार प्रकार के वादी हैं। अनिर्वचनीयवाद में भी सत आदि के भेद से फिर तीन प्रकार के वादी होते हैं, यो कुल मिलाकर सात प्रकार के वादी हैं। सद्वादी यदि आर्हत से पूछे तुम्हारे मत में मोक्ष आदि है, तो वह कहते हैं स्यादस्ति, स्यात्तिंत प्रतिरूपक अल्पार्थक या कथंचिदर्थक अव्यय है। असत्वादी आदि के प्रति पूछने पर क्रमशः स्यान्नास्ति आदि उत्तर होते हैं, इससे पूछने वाले चुप हो जाएंगे, यह आर्हतों का मनोरथ है। पेज 62। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 738। और उष्ण आदि की पीड़ा नहीं होती। 33। यदि इस प्रकार के तुच्छ फल में भी दृढ़ अभ्यास की अपेक्षा है, तो अनादि सांसारिक विपरीत भावना से तिरस्कृत अकृत्रिम आनंद स्वरूप मोक्ष के फल में दृढ़ अभ्यास की अपेक्षा है, इसमें कहना ही क्या है। इस आशय से कहते हैं, जो अकृत्रिम आनंद है उसके लिए प्रयत्नशील हुए मनुष्यों को अपना मन अकृत्रिम आनंदमयता को प्राप्त कर देना चाहिए, जिससे कि वह प्राप्त हो जाए। 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मुक्ति के लिए किस वस्तु का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए, ऐसी कोई यदि शंका करे तो उस पर दृश्य मार्जन का ही अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। भली भांति आलिंगन करके बालक की तरह स्नेह से दृश्य को उत्पन्न करने वाला अपना मन उस दृश्य का त्याग करता हुआ दृश्य से उत्पन्न होने वाले सुख और दुःखों से किसी प्रकार आकृष्ट नहीं होता। 35 है निष्पाप श्री रामचंद्र जी, अपवित्र असद्रूप मोह में डालने वाले भय के कारण प्रतीति मात्र सिद्ध विशाल आकार के दृश्य को आप अपना बंधन समझिए। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह दृश्य माया है, अविद्या है, भय देने वाली भावना है। मन की जो दृश्यमयता है, विद्वान लोग उसी को बंधन में डालने वाला कर्म कहते हैं। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मन को एकमात्र दृश्य में तत्पर देखकर आप दृश्य को मोह में डालने वाला जानिए, उस अत्यंत मलिन कर्दमरूप असत्य दृश्य का परिमार्जन कीजिए। 38 यदि कोई शंका करे कि दृश्य ने क्या बिगाड़ा है जिसके परिमार्जन के लिए आप कहते हैं, तो इस पर कहते हैं, स्वभाव में स्थित जो यह दृश्य तन्मयता अनुभूत होती है, वही संसार को मत करने वाली अविद्या कही जाती है। 39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे पटल नामक रोग से अंध बना हुआ पुरुष सूर्य के दैदीप्य आलोक को नहीं देखता, वैसे ही इस अविद्या से उपहत लोग अपना कल्याण नहीं जानते। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आकाश में वृक्ष की तरह संकल्प से वह अविद्या स्वयं उत्पन्न होती है। हे महामते, भावना के असंकल्प मात्र से उसके समाधि के अभ्यास से दृढ़ श्रवण मननरूप विचार से अपने आप क्षीण होने पर सब पदार्थों में अनासक्ति स्थिर हो जाती है। 41-42 सत्य दृष्टि के प्राप्त होने पर असत्य जगत के क्षीण होने पर निर्मल स्वरूप निर्विकल्प चिद्रूप परमार्थ सत्य वह आत्मा प्राप्त होता है। 43 जिसकी न व्यक्तता है, न अव्यक्तता है, न सुख है और न दुःखिता है, अपने हृदय में जिसका केवल अद्वैत भाव अपने अनुभव से ही प्राप्त होता है। 44 न तो अकल्याणकारिणी भावना से और न चित्त इंद्रिय दृष्टियों से जिसकी उपलब्धि होती है, जैसे आकाश अनंत मेघ पंक्तियों से रहित है, वैसे ही जो अपने से अपृथक अनंत वासनाओं से रहित है। 45 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे यह रस्सी है या नहीं, इस प्रकार रस्सी में संदेह होने पर सर्पत्व भ्रम होता है, वैसे ही बंधन रहित चिदाकाश रूप आत्मा ने अपने में बंधन की कल्पना कर रखी है। 46 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे एक ही आकाश रात और दिन में अन्य स्वरूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही कल्पित वस्तु में संबंध होने से प्रत्येक वस्तु में ब्रह्मा ही नाना प्रकार की विचित्रता को प्राप्त हुआ सा दुःखमय संसार रूप से ज्ञात होता है। 47 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जो तुच्छ नहीं है, क्लेश शून्य है, उपाधिरहित है, भ्रम से शून्य है और तत्तत् कल्पनाओं से रहित है, वह एकमात्र सुख के लिए ही है। 48 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे कोठिले के सिंह आदि से रहित। पेज 63, सर्ग 21, 739, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। रहने पर भी इसमें सिंह है ऐसा भय होता है, वैसे ही शून्य शरीर में भी मैं भीतर बद्ध हूँ ऐसा भय होता है, जैसे खाली कोठिले में देखने पर सिंह नहीं मिलता, वैसे ही यह संसार रूपी बंधन जब विचार पूर्वक देखा जाता है तो प्राप्त नहीं होता। यह जगत है, यह देह संघात मैं हूँ, इस प्रकार का गाढ़ भ्रम ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, जैसे बच्चों को मंद मंद अंधकार के समय विताल के आकार की छाया दिखाई देती है। 51 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जीव की कल्पना के कारण धन वैभव और दारिद्र्य रूप शुभ और अशुभ भाव एक क्षण में तिरोभाव को प्राप्त हो जाते हैं और फिर क्षण भर में आविर्भूत हो जाते हैं। 52 माता ही यदि गृहिणी के भाव से गृहित होकर गले लगती है तो सुरतानंद देने वाली गृहिणी का कार्य करती है। स्त्री ही मातृभाव से गृहित होकर यदि गले लगती है तो मातृभाववश कामदेव को निश्चित भूला देती है। 53 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार समस्त पदार्थ जातों को भावानुरूपी फल देने वाले जानकर इस संसार में ज्ञानी पुरुष पदार्थों में एक रूप कभी नहीं कहता। 55 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार दृढ़ भावना से चित्त जिस पदार्थ की जैसी खूब भावना करता है उस समय तदाकार तत्तत् फल को देखता है। 56 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार वह वस्तु नहीं है जो सत्य न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मिथ्या न हो, जिसका जिसने जिस प्रकार निर्णय किया वह उसको उस प्रकार दिखाई देता है। जिस मन ने अपने में आकाशगज की भावना की है वह आकाशगज के रूप से आकाश स्थित आकाशवन की हथिनी के पीछे कामातुर होकर चलता है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप सुषुप्ति में स्थित होकर सब पदार्थमय संकल्प का त्याग कीजिए, अपने पारमार्थिक अद्वितीयानंद आत्मरूप से स्थित होइए, अपारमार्थिक दुःख रूप से स्थित न होइए। 57-59 यदि कहिए मैंने संकल्पों के साथ यद्यपि द्वैत भाव का त्याग कर दिया है तथापि जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंबों का निवारण नहीं किया जा सकता, वैसे ही इच्छा न होने पर भी उन द्वैत भावों का मुझ में वारण नहीं किया जा सकता, तो इस पर कहते हैं मणि जड़ है अतएव वह प्रतिबिंबों का निषेध नहीं कर सकती। हे श्री रामचंद्र जी, आप तो चेतन हैं, इसलिए आपकी जड़ मणि के साथ समानता नहीं हो सकती। 60 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार चित्त का निरोध करने पर भी यदि दैव योग से द्वैत का प्रतिबिंब हो भी जाए तो उसे मिथ्या समझकर तद्रूपतानुरंजन का त्याग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आपके स्वच्छ आत्मा में जो जगत का प्रतिबिंब पड़ता है उसको अवस्तु समझकर आप उसके अनुरंजन को प्राप्त न होइए। 61 अथवा उसका चिदात्मा के साथ एकता के अनुसंधान द्वारा प्रविलापन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे राघव जी, वह सत्य ब्रह्मा ही है अथवा परमात्मा से अभिन्न ही है, ऐसा अपने हृदय में निश्चय कर आप जन्म विनाश रहित आत्मा की अपने से भावना कीजिए। 62 हे श्री रामचंद्र जी, आपके चित्त में जिन भावों का प्रतिबिंब पड़ता है वे स्फटिक की भांति आपको रंजित न करें, क्योंकि आप आत्मतत्व में संलग्न हैं। 63 अथवा द्वैत की प्रतीति हो तथापि निर्विकार आत्मा का बोध होने के कारण स्फटिक के समान स्वच्छ आपका स्फटिक की तरह उनसे अनुरंजन न हो, ऐसा कहते हैं। पेज 64 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जैसे प्रतिबिंबित पदार्थों की पुनः पुनः प्राप्ति होने पर भी उनके राग आदि के संसर्ग से रहित स्फटिक में भांति भांति के रंग प्रकट रूप से प्रविष्ट नहीं होते हैं, वैसे ही प्रतिबिंबित पदार्थों का पुनः पुनः अनुसंधान होने पर भी राग आदि की वासना के आधान से रहित आप में प्रारब्ध भोग के उचित जगत व्यवहार की इच्छाएं प्रकट रूप से प्रविष्ट न हो। 64 21वां सर्ग समाप्त।